صبر صبر لگ راو در گزوان چه دیخ کل کلم پتن دی باند جانان چه دیخ کل کلم پتن دی باند جانان صبر صبر لگ راو در گزوان چه دیخ کل کلم پتن دی باند جانان چه دیخ کل کلم پتن دی باند جانان تر داستڑی اروا گئی دی صدقاشم تر داستڑی اروا گئی دی صدقاشم اے تر گل نخائست سپین طالب جان اے تر گل نخائست سپین طالب جان صبر صبر لگ راو در گزوان چی دی کل کلم پتن دی باند جانان چی دی کل کلم پتن دی باند جانان تل دی هاری بلا مخی تولالی تل دی هاری بلا مخی نصرتون الاسمان خدا دی وکڑا نصرتون الاسمان صبر صبر لگ راو در گزوان چی دی خوال کلم پتن دی باند جانان چی دی خوال کلم پتن دی باند جانان دیا جو جو مختر سدی سکندری دیا جو جو مختر سدی سکندری آفرین صد آفرین ستاپ میڑان آفرین صد آفرین ستاپ میڑان صبر صبر لگ راو در گزوان چی دی کل کلم پتن دی باند جانان چی دی کل کلم پتن دی باند جانان چی لخدای و باغی پولاد مات کڑل چی لخدای و باغی پولاد مات کڑل زار شمستال تور او ایمان زار شمستال تور او ایمان صبر صبر لگ راو در گزوان چی دی کل کلم پتن دی باند جانان چی دی کل کلم پتن دی باند جانان هم اسلام و هم ملت وفاداری هم اسلام و هم ملت وفاداری شوی آتل دا تاریخونو پا مگران شوی آتل دا تاریخونو پا مگران صبر صبر لگ راو در گزوان چی دی کل کلم پتن دی باند دی جانان چې د خپل کړم پتن دی باندې جانان ټول امت دی پورا وړای د احسان دی ټول امت دی پورا وړای د احسان دی تعزمت د اسلام ساتي قهرمان تعزمت د اسلام ساتي قهرمان صبر صبر لګراو درې غزوان چې د خپل کړم پتن دی باندې جانان چې د خپل کړم پتن دی باندې جانان ای امام د انقلاب خدای د حافظ امام د انقلاب خدای د حافظ آمین د احرار د زړګي سر مرد میدان د احرار د زړګي سر مرد میدان صبر صبر لګراو درې غزوان چې د خپل کړم پتن دی باندې جانان چې د خپل کړم پتن دی باندې جانان اتر ګل نه ښایست سپین طالب جان خدای دې وکړه نصرت خدا دی وکړه نصرت نه لاسمان.